Irena Dan przy konsolecie, Michał Grabek-Grabkowski przy mikrofonie. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres internetowy, adres mailowy, za pośrednictwem którego możemy się kontaktować. Państwo piszą, ja czytam i odpisuję, a państwo piszą dzisiaj od 4 rano i robią różne rzeczy. Państwo pracują, państwo się przygotowują do dnia, państwo już mają wolne i przygotowują się do zbliżającego się weekendu. No to miłe, że gdzieś program Trzeci Polskiego Radia państwu w tym wszystkim towarzyszy. Drugi zestaw nagrań przed nami do samej godziny 6, tak jak wspominałem w pierwszej godzinie. Rozpoczynamy od kącika dla seniora, bo państwo lubią strasznie ten kącik z tymi nieco starszymi nagraniami. Ja myślę, że słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia tego utworu, który teraz wybrzmiewa, nie muszę przedstawiać, więc słuchamy z największą przyjemnością. Are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms. And you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher, and though it had been so bad, in the fear and the alarm, Jakoś chyba nigdy nie mieliśmy okazji wysłuchać wspólnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia utworu Brothers in Arms, ale lepiej późno niż później, jak to się mówi. Oj, rozpłynęło się towarzystwo. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl, no ale te utwory dzisiaj takie będą. The nights are Pink Floyd o 5:13 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Można, oczywiście, że można. High Hopes, utwór napisany przez Davida Gilmoura, kończący płytę Division Bell, wydaną w 1994 roku. Właśnie, 14 minut po godzinie 5. Dziękuję w dalszym ciągu za korespondencję, która cały czas napływa do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to jeszcze kilka chwil w kąciku dla seniora. Tried more than 1,000 faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart, in my mind, in my soul. La la la la, la la la la, la. We'll be right back. on a July morning, I was looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. And at the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah, and the road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. Thank you. Rok 1971, Uriah Heep, July Morning. No ale nie będę się rozpędzał i nie będę opowiadał, drodzy Państwo, o tych czasach w muzyce, bo jeszcze mnie wtedy na świecie nie było, no ale w kąciku dla seniora możemy sobie takich nagrań posłuchać. I Państwo też się bardzo cieszą, że dzisiaj akurat Uriah Heep na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, panie redaktorze, to znowu ja. Tomek, kierowca autobusu miejskiego z Kielc. Dziś znów linia 28 z moimi ulubionymi wariantami. Łosień, piekoszów i tym podobne. Zimno. Kierowca trochę nie w sosie. Pan Tomek jeszcze pozdrawia panią Monikę. Dziękujemy serdecznie za korespondencję. I jeszcze pan Jan napisał. Panie redaktorze, mam pytanie, ponieważ jako pan z radia ma pan dostęp do ludzi od pogody. Jestem mieszkańcem Podbeskidzia i czy mam już schować sanki, czy dzieci jeszcze pojadą na nich w sobotę święcić koszyczki z jedzeniem? U mnie jest w tej chwili minus 6 i leży świeży śnieg. No, nie wiem totalnie, co odpowiedzieć. Może jeszcze niech nie chowają, może niech na tych sankach postawią dwa małe głośniki. No i podczas tego weekendu niech wybrzmi z tych głośników może ten utwór. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. No i w takich pięknych okolicznościach dźwiękowych na zegarku pojawiła się godzina 5:30. To jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka Budzi. Ja może odpowiadając na Państwa pytania z korespondencji mailowej michał.grabkowski@polskieradio.pl powiem, że w ciągu najbliższego weekendu, świątecznego weekendu usłyszymy się w piątek i w niedzielę w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc od 2 do 4 w nocy. Przecież to idealna pora do słuchania radia, więc Państwa serdecznie zapraszam. No i usłyszymy się też w audycji Trójka Budzi w sobotni poranek i w poranek poniedziałkowy od 4 do 6. No i jeśli chodzi o audycję Trójka Budzi, tą sobotnią, no to posłuchamy sobie innych wykonań utworu, który napisał Leonard Cohen. Alleluja. Myślę, że może Państwo się domyślają, o jakie chodzi interpretacje, a jeżeli nie, no to zapraszam do lektury. Piątek, niedziela od 2 do 4, gdzie Grabek mówi dobranoc, sobota, poniedziałek, Trójka Budzi od 4 do 6. Zapraszam, ja tutaj będę, a czy Państwo będą, to się okaże. A dzisiaj budzimy. Dzisiaj budzimy tak delikatnie, tak nostalgicznie, tak ponadczasowo i myślę, że tak pięknie. I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. My name was my name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Ale redaktor daje romantycznego czadu, aż się do domu chce wracać. Jeszcze tylko 1000 kilometrów, napisał pan Andrzej. No, drodzy państwo, czy to romantyczny czad, czy to nie romantyczny czad, dziś charakter audycji Trójka Budzi taki właśnie, aby troszeczkę się uspokoić, aby troszeczkę zwolnić przed nadchodzącym, bardzo ważnym, myślę, dla nas wszystkich weekendem. Pan Arkadiusz z Kisielic też pisze o tym, że przygotowany jest już na piątek i na całe świąteczne zamieszanie, tak jak napisał. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie, tych wszystkich, którzy budzą się dziś z programem trzecim Polskiego Radia. No nie wiem jak państwo, ale ja teraz odpływam. Oh, all five arrived. W korespondencji mailowej pan Jan dodaje, a propos Podbeskidzie, a propos tego, że tam minus 6, a propos, że śniegi, a propos pytania, czy dzieci na sankach mają święcić, mają zawieźć święconkę w niedzielę w sobotę do kościoła. I na moją sugestię, że mogłaby być to piosenka Leonarda Cohena, Alleluja, z głośników na sankach puszczana, no to pan Jan dodaje, że może to będzie Last Christmas. No, to teraz już nie wiem, bo totalnie w temacie zimy i sanek nie jestem dobry, ale serdecznie pozdrawiam wszystkich tych z państwa, którym pada śnieg, no i nie będę ukrywał, że troszeczkę współczuję. Teraz zespół, który ma chyba jedną z najoryginalniejszych nazw na świecie i chyba najbardziej interesującą. Nazywa się Cigarettes After Sex. 14 minut do godziny 6. Amerykańska formacja Cigarettes After Sex Cry to tytuł nagrania, które właśnie wybrzmiało na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Marcin pyta o polską muzykę. Tak, ona zawsze podczas naszych spotkań w Trójka budzi i nie tylko. Zawsze duża i spora część repertuaru i scenariusza to muzyka polska i taka też dzisiaj już do końca, do godziny 6 wybrzmi z Państwa głośników. Teraz utwór, który myślę, że nie jedna osoba będzie sobie nuciła. Ja na przykład będę sobie za chwilę nucił i utwór, który, no nie powiedzą mi Państwo, za każdym razem, kiedy go słuchamy, wywołuje i sprawia, że mamy ciarki. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jeszcze można znaleźć na stronie B singla wersję śpiewaną przez Antonego Neela, brytyjskiego piosenkarza, jeżeli chodzi o utwór Długość dźwięku samotności. Polecam, no ale jak to się mówi, nie ma jak oryginał, prawda? 9 minut do godziny 6. Państwo pytają jeszcze raz, żebym powtórzył. No to powiem, piątek, niedziela, gdzie Grabek mówi dobranoc od 2 do 4, sobota i poniedziałek, trójka budzi od 4 do 6. Jeżeli chodzi o świąteczny rozkład jazdy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo, bardzo za dzisiejszą korespondencję, która naprawdę cały czas napływa tutaj do skrzynki, na którą sobie patrzę i cały czas odpisuję. No to teraz jeszcze koncert. Thank you. Ale to musiał być występ. Formacja Hej reaktywuje się na jeden koncert. A propos, właśnie to wydarzenie, które obiegło Polskę parę dni temu. Tutaj z koncertu Unplugged. Ale tylko na jeden koncert podobno się reaktywuje. 3,5 minuty do godziny 6. Serdecznie Państwu dziękujemy. Irena Dan, Michał Grabek-Grabkowski o 6 serwis, a potem pora na trójkę w roli prowadzących Radek Nałęcz i Karol Gnat. Polecam serdecznie, a my życzymy Państwu miłego dnia. Muszę iść, już mnie tam wołają i zimno dziś, a chciałem trochę dłużej podtrzymać dłoń, czuć jak płynie przyjemny prąd, prąd. A co jeżeli nie chcę, jeśli zrobię bunt? Weźcie się, nie spieszcie, proszę was o luz. Łamie mi się serce, pali mi się grunt. Błagam, jeszcze nie chcę, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół. Ty w wolnej chwili czasem na mnie spójrz. A jeśli już, to nie martw się, pamiętam każdy dzień. Nie wolno mi zwlekać chwili dłużej, to straszny ścisk. Mieliście przyjść później, a płynę i biorą mnie gdzieś daleko stąd, stąd. A co jeśli ja nie chcę, jeśli zrobię bunt? Innych sobie bierzcie, ja zostanę tu. Czuję twoje serce, nie chcę się przestać tuć. Błagam chwilę jeszcze, jeszcze kilka słów. A jeśli już, to wezmę tam ze sobą bukiet róż. Przy bramie będę czekał, patrząc w dół.